حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا، بیٹھے ہوئے کی نماز کھڑے ہوئے کی نماز سے ثواب میں آدھی ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1229۔